la pelota per a Rodrigo de Paul, en la contra per a València, per al centre Negredo, per a dreta Fegulí, la pelota per a Negredo, Negredo per a Fegulí, Negredo per a Fegulí, Fegulí que li pega, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En la contra del València, perfecte per l'esquerra, l'elegante Rodrigo de Paul, busca en Negredo, que en lloc d'estar obsessionat amb el gol, fa una passada de primeres per a Fegulí, que ajusta el primer pal en carrera, lluny de l'abast de Roberto, per a convertir el tercer i tancar el partit en Mestalla. Ha marcat el Sultan, ha marcat Fegulí, en Mestalla, València 3, Granada 0.